בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות חול המועד, הלכה ב'. בחול המועד אסור לעשות כל המלאכות, חוץ ממלאכת דבר האבד. יש לרמוז, כי מי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה בקי בהלכה. דהיינו בקי ברצו, בקי בשוב. בחינת איל ונפיק. כמו שאמר רבנו זל במאמר, קרא את יהושע בסימן ו' ויין שם. א. כי זהו מדרכי התשובה, שבתחילה מקרבין אותו מלמעלה, ואחר כך מרחקין אותו ויש לו ירידה. ואזי צריך להתחזק עצמו בכל מה שיוכל, ולא יניח עצמו ליפול לגמרי חס ושלום. ואזי הירידה היא תכלית העלייה, וזוכה לחזור ולעלות אל הקדושה במעלה יתרה. וזה מרומז בדין חול המועד הנ"ל. כי כשעושה תשובה ומקדש עצמו, זה בחינת קדושת יום טוב. כי יום טוב היא בחינת תשובה. ואחר כך, ואחר יום טוב הוא חול המועד. והחול המועד הוא בין קדושה לקדושה, דהיינו בין קדושת ימים הראשונים של יום טוב לימים האחרונים. זה רמז על בחינת נפיק, דהיינו כשיוצא ונתרחק מהקדושה בחינת ירידה הנ"ל, אז היו צריך גם כן לקדש עצמו בקדושת יום טוב. אף על פי שנפל מקדושתו לבחינת חול. וזהו בחינת חול המועד, שצריך לקדש את בחינת החול בקדושת מועד, לקדשו מעשיית מלאכה שהם בחינת גשמיות עסקי עולם הזה. כי למתת מלאכות הם זוהמת הנחש, וצריך לקדש את עצמו מהם אפילו כשנופל מקדושת יום טוב. ולא יניח עצמו ליפול לחול גמור, רק שיהיה בבחינת חול המועד לקדש בחינת ימי החול בקדושת מועד כנ"ל. רק התירו לו מלאכת דבר האבד, רמז, כי אין לו לירד ולעשות עסקי גשמיות כי אם בשביל דבר האבד, היינו בחינת דברים האבודים. כי יש כמה ניצוצות שנאבדו ונפלו למקום שנפלו על ידי חטאיו, ובשביל זה נפל ממדרגתו כדי שיצטרף ויתלבן במדרגות התחתונות, כדי להעלות את הניצוצות שנפלו לשם, שהם בחינת דברים האבודים. וזה שהתירו רבותינו זה לעשות מלאכת דבר האבד בחול המועד. היינו שאין לו לעשות שום מלאכה, דהיינו עסקי גשמיות, כי אם מלאכת דבר האבד, שיעסוק במלאכה זו לתקן דבריו האבודים, שבשביל זה ירד למדרגות אלו כנ"ל. ואזי כשמקדש את נפילתו בקדושת חול המועד כנ"ל, אזי חוזר לעלות וזוכה לחזור לקדושת יום טוב. וזה בחינת ימים האחרונים של יום טוב. היינו בחינת שחוזר ועולה לקדושה בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי ימים האחרונים של יום טוב יש בהם תוספות אור מימים הראשונים. כגון בסוכות, שימים האחרונים הם שמיני עצרת ושמחת תורה, שאז עיקר השעשוע והתקרבות של ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שאמרו בבקשה, עקבו עמי עוד יום אחד, קשר עליי פרידתכם. וכמובן גודל מעלת קדושת שמיני עצרת ושמחת תורה. גם ימים האחרונים של פסח, אז היה קריאת ים סוף, וביזת הים היה גדולה מביזת מצרים. כמו שכתוב, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, כמו שפרש רשי, וכמו שאמרו אבותינו זה על ראתה שפחה על הים וכו'. כי זה עיקר ביזת הים שנבקע להם ים החוכמה וזכו להשגות גדולות. נמצא שימים האחרונים יש בהם תוספות אור. זה רמז שאחר כך זוכים לקדושה יתרה ודעת גדול כשחוזרים ועולים מן הירידה בבחינת ירידה תכלית העלייה כנ"ל. ב. ועיין בכוונס אל חול המועד בשער מקראי קודש פרק ה. שם מרומז שמלאכת דבר האבד בחול המועד מרמז על ניצוצות הקדושים האבודים על ידי חטאינו. המקום ירחם עלינו שנוכל לקדש עצמנו ולהוציאם. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.